somewhere else to go. But I got something to tell you that I never thought I would. But I believe you really ought to know. I love you. I honestly love you. See it in your eyes. Maybe it was better left unsaid. But this is pure and simple, and you must realize that it's coming from my heart and not my head. I love you. I'm not trying to make you feel uncomfortable. I'm not trying to make you anything at all. But this feeling doesn't come along every day. And you shouldn't blow the chance when you've got the chance to say. Van deze aflevering van de late avond. Olivia Newton-John. I honestly love you. Op middernacht, de late avond met Alfred Blokhuizen. Goedenavond. Hey, welkom bij deze mooie aflevering van de late avond. Met heerlijke muziek uitgezocht door Anja van Aalst. Dus dat komt helemaal goed. Fijne muziek. Ja, een leuke lijst. Ik zie hier al staan. Charles Aznavour. David Soul. Wie kent hem nog? Kim Wilde. Olita Adams. Nou, we gaan je oren trakteren op prachtige deunen. Maar ook een paar interessante onderwerpen om je een beetje bij te praten van wat gebeurt er nu eigenlijk allemaal in de wereld, in de regio. En wat doen sommige mensen in de regio? Nou, we gaan het bijvoorbeeld hebben over een zwangerhap-app. Ja, zwangerhap-app. Ja, dat klinkt dan weer wel weer leuker, maar ja. Joop van Doorn is ook van de partij vanavond. Hij doet weer zijn wekelijkse column. Hij heeft het over burgemeester of brandweerman. Wat is dat nu weer? Nou ja, je hoort het zo meteen. En we gaan het hebben over de beeldende kunst van Micha de Bie. En andere kunst, dichtkunst en muziek van Hans Sieremans. Dat is allemaal in deze prachtige aflevering van De Late Avond. Without your smart mouth drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. How many times do I have to tell you? Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My worst distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. Cause all of me loves all of you. Love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your imperfections. Give your all to me, I'll give my all to you. You're my end and my beginning, even when I lose, I'm winning. Cause I give you all of me, and you give me all. I give you all. John Legend, hier in de late avond. En All of Me. And you give me all of you. Tijd voor ons eerste onderwerp hier in de late avond. We gaan het hebben over het voedingscentrum en de zwangerhap-app. Jawel, je hoort hier alles over in een gesprek met Mariska de Vries. Het voedingscentrum heeft een app ontwikkeld. Als je zwanger bent kun je daarop zien wat je wel en niet kunt eten. Ik ga daarover praten met mevrouw Lolkje de Vries. Zij is woordvoerder en redacteur van social media van het voedingscentrum. Mevrouw de Vries, wat kun je precies allemaal met deze app? Wat doet die precies? Nou, in de app kun je heel gemakkelijk opzoeken of je bepaalde producten tijdens je zwangerschap wel of beter niet kunt eten. In principe staan eigenlijk alle producten erin. Dus het gaat van ham tot vis, tot kaas, et cetera. Eigenlijk alle producten waar je als zwangere vrouw vragen over kan hebben. En die kan je heel gemakkelijk opzoeken. En dan zie je meteen of je ze wel of niet kunt eten. En je krijgt ook een alternatief voorgeschoteld als dat nodig is. Ja, nu is de app vorig jaar gelanceerd. Hebben jullie bijgehouden hoeveel er gebruik van gemaakt is? Ja, dat hebben we. En we weten dat er inmiddels ruim 120.000 downloads zijn geweest. Dus ja, dat is best veel en daar zijn we ook hartstikke blij mee. Dat zijn heel veel zwangere vrouwen in ieder geval. Is er ook een tevredenheidsonderzoek gedaan? Wat de dames ervan vinden? Ja, klopt. Dat hebben we ook onderzocht. En we wilden vooral ook graag weten waar onzekerheden ook bestonden bij deze vrouwen. Nou ja, we merken dat, hè, dat de app goed ontvangen wordt. En ja, dat heel veel vrouwen gewoon blij zijn met de app. We zagen daarnaast ook dat er een aantal producten zijn waar echt heel veel op gezocht wordt. En dat zijn dan producten zoals vis, bijvoorbeeld tonijn wordt veel op gezocht. Maar ook bepaalde kaassoorten zoals brie. En daarnaast ham is ook een van de producten die we veel terugzien. Dus ja, dat vonden wij ook heel erg interessant om te zien waar dan op gezocht wordt. En dan kunnen we natuurlijk ook in onze andere communicatie ons daar weer meer op richten en meer uitleg hierover geven. Ja, en wat kan er bijvoorbeeld met ham zijn? Je mag dan geen rauwe ham waarschijnlijk eten. Heeft dat daarmee te maken? Klopt, ja. Je mag inderdaad, hè, rauwe ham kan je beter laten staan als je zwanger bent. Heel veel andere hamsoorten kun je wel eten. Zoals bijvoorbeeld gerookte achterham kan je prima eten. Maar we adviseren om rauwe ham even te laten staan. Ja, en met de vis is dat hetzelfde verhaal, volgens mij de rauwe vis. Maar ja, je weet niet altijd precies of een vis nou rauw is of niet misschien. Nee, dus dat is wel altijd even goed om daar op te letten, hè, om naar de verpakking te kijken of om het even na te vragen als je bijvoorbeeld in een restaurant bent. Maar om echt even zeker te weten dat het niet rauw is, want dat is inderdaad wat we afraden. Je kan beter geen rauwe vis eten, ook beter geen haring. En daarnaast zijn er nog een aantal vissoorten die je ook beter kan laten staan. En dan gaat het bijvoorbeeld om tonijn, maar ook om makreel. Dat zijn roofvissen en dat is ook beter om die tijdens je zwangerschap niet te eten. Want wat is daar niet goed aan? Daar kunnen bepaalde zware metalen in zitten. Okay, omdat en dat kan schadelijk zijn voor een ongeboren kind. Omdat het een roofvis is, stapelt zich dat op. Als hij zelf veel vissen eet, stapelt zich dat op in zijn lijf. Dat is de gedachte erachter. Ja. Dat klopt inderdaad, ja. Oké. Als mensen interesse hebben in de app of als ze boodschappen doen voor iemand die zwanger is, dan is het natuurlijk ook handig. Je hoeft niet per se zelf zwanger te zijn, maar als je de boodschappen doet voor iemand die zwanger is, waar kunnen ze de app downloaden? Je kan de app downloaden in de Play Store, dus dat is voor Android, of in de App Store voor iPhone, voor de Apple toestellen. Ja, en hij heet? Zwangerhap. Zwangerhap, dus wil je eten? Ja. Hap. En je bent zwanger, dan is dit een heel handige app. Goed, bedankt voor de informatie en dat er nog maar heel veel dames gebruik van mogen maken, zodat ze veilig kunnen eten en geen risico creëren voor hun ongeboren kindje. Hartelijk dank. Nou, dat hoop ik ook. Ja, ik sprak met mevrouw Lolkje de Vries, zij is woordvoerder en redacteur van social media van het Voedingscentrum. Save the best for last. Lokale en regionale informatie hoor je hier in De Late Avond. Ils sont venus, ils sont tous là. Dès qu'ils ont entendu ce cri, elle va mourir là. Ils sont tous là, même ceux du sud de l'Italie. Il y a même Giorgio, le fils maudit, avec des présents plein les bras. Tous les enfants jouent en silence autour du lit sur le carreau. Mais leurs jeux n'ont pas d'importance, c'est un peu leur dernier cadeau à la maman. Elle chauffe de baisers, on lui remonte ses oreillers. Elle va mourir là, maman. Sainte Marie pleine de grâce, dont la statue est sur la place. Bien sûr, vous lui tendez les bras en lui chantant Ave Maria. Les hommes ont eu si chaud sur les chemins de grand soleil. Elle va mourir là, maman. Qu'ils boivent frais le vin nouveau, le bon vin de la bonne treille, tandis que Santa se pêle-mêle sur les bancs, foulards et chapeaux. C'est drôle, on ne se sent pas triste près du grand lit de l'affection. Il y a même un oncle guitariste qui joue en faisant attention à la maman. Et les femmes se souvenant des chansons tristes d'éveillées, elle va mourir là. Un enfant après une bonne journée pour qu'il sourit en s'endormant. Ave Maria, il y a tant d'amour, de souvenirs autour de toi, toi. Jamais, jamais, jamais, tu nous quitteras. Ja, prachtige ouderwetse muziek van Charles Aznavour hier in De Late Avond. La Mama en Vanessa Williams met Save the Best for Last. En ja, wij wachten niet met het mooiste natuurlijk tot aan het einde van de show. Dus... wat we ook hebben, iets heel moois, wat we zeker niet tot het laatste bewaren, is de wekelijkse column van Joop van der Hoorn. Deze keer gaat het over burgemeester of toch maar brandweerman. Dit is Van der Hoor draaft door. Een column van Joop van der Hoor. De burgemeester van Nissewaard stelde mij en alle bewoners van zijn gemeente afgelopen week in Weekblad Nissewaard de volgende vraag. Wat wilde jij worden als kleuter? Achterliggende gedachte was de leegloop en het tekort bij de vrijwillige brandweer in zijn gemeente. Nou, in ieder geval geen brandweerman. Hoewel ik wel 4 jaar lid van de jeugdbrandweer ben geweest. Wilde ook niet in de haven werken. Maar deed dat wel gedurende 9 jaar. Ik wilde ook zeker geen militair worden. En was blij na 16 maanden de dienstplicht en de kazerne te verlaten. Wilde ook geen politieman worden. maar heb de stad Rotterdam en de regio Rijnmond wel 28 jaar gediend. En wat ik al helemaal niet wilde worden, is ambtenaar. Maar heb de mensen in moeilijke wijken 13 jaar lang mogen helpen. Wat ik dan wel wilde worden, als ik groot zou zijn? Nou, de keuze bestond uit twee beroepen. Toneelspeler of burgemeester. Maar toen ik Zwiebertje in zwart-wit op tv zag, de zwerver die eerst burgemeester was en met een echte zwerver van ambt wisselde, ging ik toch twijfelen. Stel, ik was burgemeester van een grote stad. Nee, niet Spijkenissen en ook niet Rotterdam. Maar een stad met een echt stadhuis met torentjes en vlaggen, staand op een groot plein met huizen en winkels eromheen, zoals in Gouda. Ja, dat leek me toch wel wat. Elke dag even het balkon op om te zwaaien naar de bevolking die mij zou toejuichen. Ja, applaus. Dat is wat ik als kind graag wilde krijgen. Maar er dan wel iets voor terug doen. En niet alleen met een grote ketting om je nek staan zwaaien. Ik besloot om mijn applaus te verdienen. En dus koos ik ervoor om toneelspeler te worden. Ik nam een besluit en legde het plan voor aan mijn vader. Ik denk dat hij mij vast wel zou steunen. Want hij keek altijd naar toneel op tv. Mijn pa, een eenvoudige edoch zeer vakkundige huisschilder, keek mij lang aan om daarna zuchtend tegen mij te zeggen: Jopie, dus jij wilt toneelspeler worden? Jij wilt dat mensen voor je klappen? Er is in heel Nederland maar één man die met toneelspeler zijn brood kan verdienen. En dat is Co van Dijk, acteur 1916-1978. Ga jij nou maar, net als je grote broer Jan, in de haven werken. Daar is geld te verdienen. En als je wilt dat men voor je klapt, dan kan je van mij een paar klappen krijgen. En nu wegwezen. En toch ben ik eigenlijk mijn hele leven lang al toneelspeler. Doe de dingen die ik leuk vind. Probeer mensen te vermaken met mijn humoristische of narrige columns. Een eigen talkshow. En het neerzetten van gekke typetjes. En dat is eigenlijk wat ik echt geworden ben. Geen brandweerman, geen burgemeester, maar gewoon een gek typetje. En dat bevalt mij prima. Mag tegenwoordig zelfs mijn columns voorlezen op de aloude radio. Ben wekelijks te beluisteren op vrijdagavond tussen 2300 uur en middernacht in het programma De Late Avond. Over gekke typetjes gesproken, wat denkt u van Donald Trump? Gaat hij, met dank aan een gestunder van de Democraten, straks weer president van de Verenigde Staten worden? Eigenlijk is die man toch ook een soort van toneelspeler geworden, maar dan wel van het niveau van een chef van Oekel. Fijne avond, leuke dag toegewenst. Goodbye, it's a Heb je een uitzending van De Late Avond gemist? Luister het terug op www.delateavond.nl. Weten we het nog? Ja, ik wel in ieder geval. David Stroll, hij speelde in Starsky & Hutch. Misschien weet je dat nog lang, lang, lang geleden. Hij was die blonde. Hij had ook nog zo'n krullenbol. Die speelde ook in die serie. En dat was wel wat realistisch, want die politiemannen reden niet in super bolides. Zoals je in andere series wel ziet. Dan denk je, goh, politieman is bijna miljonair. Ja, zo is het. Maar ja, dat zijn politiemensen natuurlijk niet. En dat weten we van Joop van der Hoor. Je weet het, de columnist van zojuist. Want die was tenslotte politieagent. Tijd voor ons volgende onderwerp. Herman de Bruin zit tegenover Misha de Bie. Waar gaan ze het over hebben vandaag? In de studio heb ik als gast Misha de Bie. Hij is street art kunstenaar. En ja, welkom Misha. Nou, graag. Ja. Helemaal vanuit Delft? Nou, helemaal. Nou ja, dat is niet zo ver. Nee. Alleen er was een klein beetje file. Maar op zich is Delft-Vlaardingen goed te doen. Ja, precies. Jij bent, je doet in Gravity. Ja. En dan zouden mensen denken, oh, dat is zo iemand die overal van s'nachts die tax neerspuit. Ja. Dat, maar dat is geloof ik toch iets anders geworden nou, inmiddels, of is het altijd zo geweest? Nou ja, het is en was zo. Ja, je hebt nu natuurlijk de kunststroming street art. Er zijn heel veel graffiti kunstenaars die nu street art kunstenaar, ja. Het is de uitleg over wat is graffiti en wat is street art. Er zijn de meningen over verschillend. En die uitleg, dat duurt, ja, daar kan je uren over. Dus laten we dat het midden laten. Laten we zeggen dat het niet is die tags allemaal die overal nergens staan. Absoluut, dat doe je niet. Nee, absoluut niet meer. En je maakt er hele mooie dingen mee. Ja, dat klopt. Ja. Wat bijvoorbeeld, want dan krijg je opdracht om een schildering te maken. Ik krijg soms opdrachten of ik verzin ze ook zelf. Dus als ik denk van nou, die wand heeft potentie of ik denk dat zou wel wat mooie kleuren kunnen gebruiken, dan ga ik soms thuis een plan schrijven en dan ga ik uitzoeken bij wie ik moet zijn om wie dat plan in te doen. Is. En ja, dus er zijn heel veel lelijke muren natuurlijk. Want gaat het alleen over muren of heb je ook andere plekken waar je... Nou, wat is een muur? Wat is een muur? Kijk, de onderkant van een viaduct is ook een muur. Dus ja, laten we het gewoon een muur noemen. Ja. Hè, nou, je zit ver in Delft. Ik weet dat er ook viaducten zijn beschilderd met de pilaren erbij. Of de pilonen erbij. Klopt, dus door een vriend van mij gedaan. Dat kan ook gebeuren. Dus het kan alle kanten op. Het kan eigenlijk alle kanten op. Stroomhuisjes doen we ook. Komt uit Delft, maar niet alleen in Delft zitten jouw kunstwerken, Nee. Ik ook in Den Haag menig groot kunstwerk kunnen maken. En in Rijswijk, de meeste zijn wel... Permanent. Ja, maar het zit buiten, dus het vervaagt of verdwijnt of valt het wel mee? Nou, het valt op zich mee. De verf die vandaag de dag wordt gebruikt is goede verf. Ja, die garanderen een soort van 5 jaar, 8 jaar kleurenechtheid. Meestal spuiten of smeren we ook nog een extra coatinglaag eroverheen. Okay. Die ook nog UV... Zoals op schilderijen vernis. Juist, vernis, ja precies. Ja. Van huis uit typograaf ook nog, hè? Want je hebt altijd iets met letters of met tekeningen. Ja, of, nou ja, met vormgeving in ieder geval. Ja. Ik ben van huis uit eigenlijk grafisch ontwerper. En ik ben niet typografisch opgeleid, maar ik ben wel heel gefascineerd door letters. En ik ontwerp ook eigen letters voor eigen gebruik. En soms voor grafisch werk wat ik moet verrichten. Ja, maar de street art is de hoofdmoot. Dat vind je het leukst om te doen? Nou, ja, ik vind beide nog steeds leuk. Okay. Dat is mooi. Als je van je hobby je beroep maakt. Nou, dat is in mijn geval zeker het zeker zo. Mooi. Ja. Waar kunnen mensen iets van jouw werk zien? Heb je een website of een Facebookpagina? Nou ja, dat is eigenlijk Facebook wel. En Instagram ook. Nou, dat is toch mooi. Ja. Dus, hoe kunnen ze je bereiken dan? Dat is Instagram gewoon Micha de Bie. Dus aan elkaar. Gewoon M-I-C-H-A-D-E-B-I-E. Mm-hmm. En zowel voor Facebook als voor Instagram. Op Facebook zou je ook foto's van mijn zoon voorbij zien komen en van mijn vriendin en van de vakantie. Dus dat is niet... Moeten ze maar even zoeken. Ja. Tussen de kunst en de familie. Precies. Ja, tussen kunst en kitsch. En de Instagram is echt, daar heb ik echt alleen mijn werk staan. En er staat dus grafisch werk op en ook heel veel street art werk. En dan kunnen mensen kijken of ze dat een keer willen gaan bekijken. Want ik begrijp dat er in Delft ook een route komt als dat allemaal doorgaat langs diverse dingen waarvan jij de eerste hebt neergezet. Ja, nou ja, dat zit in ons plan zit dat, zeg maar, degene die dat bedacht heeft. En dit zou dan een pilot zijn van het eerste kunstwerk. En ja, ze wilden even bekijken hoe dat dan wordt ontvangen en hoe dat en gaat leven. Als toeristen zeg maar dan door Delft lopen, kunnen ze die kunstwerken straks bekijken. Het kan nog even duren. Het is natuurlijk niet alleen voor de toeristen. Het is natuurlijk ook voor de Delftenaren zelf om de stad op te knappen. Ja. Maar het zullen inderdaad in eerste instantie wel heel veel toeristen zijn die er iets mee gaan doen. Waar wordt de volgende plek? De volgende plek wordt toevallig in Rijswijk. Daar ga ik maandag mee beginnen. Dat is op een achterkant van een hotel. Dus, dan moet je maar gaan kijken waar je te vinden bent. En op de website dan begint... Nee, op de website niet. Op de Facebookpagina, Instagram. Daar begint het allemaal. Dankjewel voor het gesprek, Micha de Bie. Nou, heel veel succes. Gedaan. Ze zit hier alleen in de trein en ze duikt in haar jas en kijkt uit het raam en ze vraagt zich af hoe zou het voelen jezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ze huilt, maar ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Ze loopt door een wereld die niet aardig voelt onbedoeld. Zegt ze dingen die iedereen altijd zegt, want nooit gaat het slecht. altijd oké. En ze lult met ze mee en ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze voelt zich alleen als ze loopt in de stad. En ze kijkt in het raam, ziet een ander er staan. En ze weet wie het is, maar ze wil haar niet zijn. En gaat door met de schijn. En ze lacht. Ze huilt, maar ze lacht. Wat als ze morgen besluit niet te schuilen? Haar betere ik voor haar ware gezicht te ruilen. Zullen de vrienden die zij wil vertrouwen nog steeds van haar houden? Als ze huilt. Als ze huilt en niet lacht. En nu, ze laat het los. En nu, ze laat het los. Ze laat het los. Ze laat het los. Ah, ah, ze laat het los. Ik zit hier alleen in de trein en ik duik in mijn jas en kijk uit het raam en ik vraag me af, hoe zou het voelen mezelf te zijn? Want soms doet het pijn als ik huil, maar ik lach. Dit is de late avond van Alfred Blokhuizen. Nothing at all, my love, when I woke up to find you were no longer mine. All my love thrown away after all this time. Now there's no place for me in the future, you see. I don't understand you. I've done all I can do. Tell me, how could I give you more, more than all my love? All my love came to nothing. Ik heb eigenlijk zin om te zwaaien en te zwieren als ik dit zo hoor. Dit ouderwetse nummer van Cliff Richard. Hier in de late avond. All My Love. En Maan. Ze huilt, maar ze lacht. Ik heb hem van de week gezien bij De Wereld Draait Door, geloof ik. Daar zong ze het nummer live. Geweldig. Laatste onderwerp in de show. We gaan het hebben over kunst. Dichtkunst. Dichtkunst van Hans Sierenmans. Hij praat met Mariska de Vries. Ik ga praten met de heer Hans Sierenmans. Hij is aangeschoven tegenover mij aan tafel. Meneer Sierenmans, u bent dichter. Ja. Doet u dat al lang? Doet u dat sinds uw pensionering of deed u dat daarvoor ook nee, al? Nee, dat deed ik al langer. Ik heb jaren in een verpleeghuis gewerkt en daar was iemand die wilde een cabaretgroep oprichten. Dat hebben we toen ook gedaan. Daar ben ik ook lid van geweest. En daar zijn we jarenlang mee door het hele land getrokken. Dat was echt een hele leuke hobby en ik schreef heel veel teksten. En de cabaretgroep bestaat niet meer, helaas. Ja, we waren een vriendengroep van 8 mensen en er zijn er 3 van overleden intussen. Ja, zo gaat dat. En dus het hield op met het cabaret, maar ik ben wel gedichten blijven schrijven. Ja, en wat is voor u het doel van het schrijven? Om uw eigen emoties op een rij te zetten of om andere mensen te helpen daarmee? Of ja, allebei, nee, kan natuurlijk ook. Ja, uiteraard. Maar vooral dat laatste. Het is veel herkenning, toch. Ik probeer te schrijven vanuit degene die de dementie heeft of op een andere manier dan gehandicapt is. Maar ook vanuit de mantelzorger, ook vanuit het personeel. En ja, ik merk gewoon dat die gedichten mensen erg raken. En dat vind ik ook wel heel mooi om te ervaren. Ontstaan er ook gedichten over andere onderwerpen behalve over de zorg? Het is wel heel veel zorg, maar ik heb ook op mijn website algemene gedichten staan. En dat kan over allerlei onderwerpen zijn. Ik heb ook wel eens een gedicht over die MH17 gemaakt. En dat is toen ook gepubliceerd. Ik ben een paar keer gevraagd. Ook, dat vond ik ook wel heel bijzonder. Voor zaken die in Nederland gespeeld hebben. Die ook wel heel droevig zijn. Ja, ik moet daar voorzichtig mee zijn. Want dan kom je gauw aan de privacy, heb ik begrepen. Maar ik ben bijvoorbeeld gevraagd voor dat ongeluk bij de Stint, met Stint, om daar een gedicht van te maken. Waar de kindertjes zijn omgekomen. Ja. En er was bij ons een actie in het dorp waar geld voor kanker opgehaald werd. De Samenloop voor Hoop heet dat. En daar heb ik toen ook een gedicht voor geschreven en heeft een zangeres dat gezongen. En af en toe komen er dat soort opdrachten binnen en dat vind ik dan toch wel ook wel heel leuk, ook wel heel moeilijk om de goede woorden te vinden, hoor, moet ik zeggen. Dan wil je het extra goed, goed verwoorden. Ja. Kunt u misschien een gedicht voordragen, wat u geschreven heeft? Ik heb toevallig mijn gedichtenbundel voor me liggen. En misschien wel grappig om dit gedicht te doen dan, want ik werd een keer verrast en toen stond er ineens een gedicht van mij in Max Magazine. Heeft u geen rechten op dat gedicht? Dat de mensen u iets moeten betalen als ze dat publiceren? Nee joh, er zijn wel eens meer mensen die zeggen dat zou je moeten doen, maar ik heb geen commerciële bedoelingen. Daar gaat het niet om. Nee, daar gaat het niet om. Okay. Ik vind het prachtig als mensen het mooi vinden en waarderen. En als ik het dan ineens in zo'n blad zie staan, dan vind ik dat ook wel heel bijzonder, moet ik zeggen. Ja. Nou, ga van start, zou ik zeggen. Ja, het gedicht heet Samen en het heeft dus met verpleeghuis te maken. Ik denk vaak aan de tijd dat jij jezelf nog was. Dat je op de bank zat en je ochtendkrantje las. Samen aan de koffie, je was net met pensioen. Ik wou die mooie tijd graag nog eens overdoen. Samen aan de wijn met een stukje kaas. Samen lekker fietsen, het kan niet meer helaas. Samen vroeg naar bed of naar een leuk hotel. Wat hebben we genoten? De tijd ging veel te snel. We hebben het zo lang samen goed gehad. Tot het op ging vallen dat jij zoveel vergat. Samen naar de dokter, al had je weinig zin. Toen de uitslag kwam, stortte je wereld in. We zijn niet samen meer. Ik zit hier, jij daar. Je ging hard achteruit in het afgelopen jaar. En zijn we nu soms samen, dan breng ik je naar bed. Ik help je bij het eten en ook naar het toilet. Dan denk ik aan de tijd dat jij jezelf nog was. Dat je op de bank zat en je ochtendkrantje las. Ik wil nu voor je zorgen, dus ik blijf op de been. Maar als we samen zijn, voelt samen zijn alleen. Vooral de laatste zin is mooi, hè? Ja. Ja, daar komt prachtig. Het op, daar komt het op aan. De essentie van het gedicht. Ja. Mooi, heel mooi. Ja. Oké, en deze bundel gaat specifiek over de zorg? Dit is oudere zorg, ja. En hoe heet de bundel? vergeetmenietjes. Als mensen de bundel willen bestellen, zou dat kunnen? Via de website? Ja, de website. En de website is? Nou, als je zoekt naar lichtpuntjes, dat is de titel die ik het heb gegeven. En dan mijn naam erachter zet, Hans Sieremans. Met een C? Met een C, ja. Nou, dan kom je er vanzelf op. Hans Sieremans, dus lichtpuntjes en dan hanssieremans.nl. Ja. Dan komt u op de website en kunt u zo'n mooie dichtbundel bestellen als u interesse heeft. Hartelijk dank en ik wens u nog veel mooie gedichten toe. Dankjewel. Als het mistig wordt en als ik dan ga dwalen, mag ik dan bij jou? Als ik eenzaam ben en ik niet word begrepen, mag ik dan bij jou? Als ik verdrietig word en niemand weet een reden, mag ik dan bij jou? Als ik onrustig ben omdat ik alles kwijt ben, mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou? Mag ik dan bij jou aan het einde van deze aflevering van De Late Avond. Ja, ik ga je weer dankzeggen voor je gezelschap het afgelopen uur. Zo meteen weer lekkere muziek op je lokale omroep. Dus blijf vooral luisteren. En maandag is er weer een nieuwe Late Avond. Dan zit hier Harry Kuipers weer met lekkere muziek. En een column van Midas Dekkers. En nog andere mooie onderwerpen. Tot besluit van de show Alita Adams. I just want to hear your voice. Ik wens je een mooie nacht voor zometeen welterusten als je gaat slapen. En ga je werken, blijf je werken, dan wens ik je natuurlijk een hele goede wacht. En als je toch de wacht houdt, check dan onze website www.delateavond.nl of onze Facebookpagina, LinkedIn of Twitter. Mooie nacht. I know you thought it best that we spend a little time apart. But one night without you is too much for my heart. I know I promised not to call. Sorry, but I didn't have a choice. I just had to hear your voice. I had to run the door, yeah. I couldn't get to sleep this way. Hung up the phone so many times.